تطهر دا ول دی صورت نتی دی ور گیا ورسول الدین دا اللہ واندے مسجد پس آغانا سی ترغیب ورکڑے قرآن کریم تا نمبر دو دا قرآن کریم اغزد شوا نوزوی علا پاسی گا مخلوقات یروا وزد اللہ دین ارسوا نن باغار کری تجلال میں اتوا ختم ملاو شو تو روز تو نو قدل نچی آغای سنین آغاو نشو انشاءاللہ لیا بچہ تروشی نائی چی آغای دل تا دی کلی کی سن شپاک در سا روانی شپاک در سا اگر روانی سنور تو زنانو دی او دو دنارینو دی او پا سنورو کی دری اغسطاسو دی شاگردان دی نو دو کال دری کی گی لکا غیوی دی کلی دما پا جداد رہ مدورا دا دو قرآن کریم کی دی کون بل لگ مطلب دا دبک نو سے شروع کا چالا نو مطلب دا دوار صورتوں کی بیان دے دے دے دو صورت کی ترغیب ورک دو قرآن کریم نو پا دی صورت کیا ترغیب ورکیا دو رسول ہوا چلو دا اللہ کتاب را سوا نو ملک صورت کی دش اور جوڑی دی صورت کی اس بیان دا رسول دا دے ادھ بیانول دا دے دے نو مرسد دا ناری ندی حضہ کیا نبیاری بل شروع کیا نو زنانا آغادی حضہ کی آغادی مرسیا اور زیمان ناری نو دی چکا دیر کم بل چکے چوبور مالا لکل کل توبور کی داما سنگا کی خدای زنانوی تو بزنو چول لکل گوری اور زمونگنا بیا واو روا نمونگا با بینان کی کابینا را کرو نو خود سکاری کرده که نو بکر داشو بایی یعنی سکاری نو بکرده نو بیدایی چه او بورا نو بیدایی چه واو روا او نو بیده نام تا مطوله زنانو زنان بره اوله آده نروانگی شیری یا ایو المدسر ایفان انرخونگی یا کمبل کے یا کم پاسی گا فانگر پس اویا روا مخلوقات خل اویا رو دا اللہ پا کتاب باندے یا دانے کی تو بار وقت فضی فضی کے نانا کلا با خلا کیا رے ما کلا با خلا کیا رے چکر یاسا تا کشیر دے اکو نفقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار تدرو دے ہوئے نا اللہ و لہم عذاب علیم بما کانو یذبون کدر مسکین او دے یتیم داغ مال دے اخرلو خلق دے تیب نکو فراد پر کولو باندے اغتا ندابا سبب دے دوشی جہنم تا لکدی صورت کرا روان دیا جانت دا کلمہ دے دورا کرتے ہوئے لگوڑی دورا ہونی شوئے دورا ہونی شوئے ویا ویاوی زپر دورا ہونی سکو ماں نصف مرے مجھے زنگل کی بزر سن زپر دورا ہونی سکو ماں ہاں دے ہمیشہ دا گوئی دا کلمہ دی دورا ہوئے دا چلی دورا ہوئے نا اصلا دا تیلی دا روکا اصلا دا عمل دا روکا وی ارو بیان دا سوکا چغوی ارو دیا وربکا فکبر او درخ پل پسرو بیان کا ورکیابکا فتواہر او درخ پل فتواہر پس پاکا دا گرا ورو جل رفاہ جل او یا وسیاب کا بطواہر او بدن فل پس پاک کا دا بدن او یا سیاب مانا جامی مانا فل جامع پاکا کا مطلب دا دے کہ تکبیر تحریمہ اگا فرض دے پاک والے جامی او یا دا بدن دا فرض دے ورمجد فہجور او شرک والا فہجور پس پریدر آ شرک والا دا غین دی آشا ولا تمنون تستگ سیر او باتن مکوا چی دیر گانی خپل عمل ولی ربی کا الفاظ رفل پس بیر پس صبر کوا مطلب دا دے تا دا اللہ کتاب آغاز ازدک او دا اللہ کتاب رسے نو تکلیف رسی گی نو ولی ربی کا پس بیر او دا پار دا رفل پس صبر کوا پس ار کلا چی دکوالی شی پشتو لئی تی فذلك فسدا يومئذ فداوس يوم عسير ورغ بیسہ تا کافر وان دی وے تے ہویا سیر نہ آسان ورنی پریدما آسو جی پیرا کرے ما وسی دا یوازی ہاں یوازی می پیرا کرے ہاں وجعلت له مالا ممدودا او در دورے ما دل مال دیر وبنین شہودا او زامن حاضر بکلی کیا زد مالدار دے زامن مزدور ایلا جب نشتا دے وما حد له تمہیدا او فراخی نکلے دلا ہاں پجوان او عمر کے تمہیدا فراخی کولا یعنی نور من دیر سور کری دی تم میت ماؤ بیا تمسا جی دے ان عزیزا داچی دیا تی بور سمزلتا کلا نگر آرنگی مطلب دا اخیرت جس کی بمگنی دا دلشان دل دیر سور کما چرا کافر وی ولئن ردت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنى مفکر اسلام مفکر اسلام دے حضرت شیخ رحمہ اللہ رشاد انہ قدر انہ فکر تین دے جے سوچو کہ وقت کراو اندازے اکرا چدا اللہ دین بسرنگ بدناموما تو پس پلا نکلیشی دے سرنگ اندازہ اکرا دے بیا پلا نکلیشی دے سرنگ اندازہ اکرا دے سمہ نظارا بیا اکتی دند سمہ عباسا و بسارا او بیا تندے بودک او مصور اچھولو مخیوان کو مزید جوڑلو سمات براو بے شاکلا وستاک براو زانی لو یو گرنلو نو دایتینا دایت آرسر اللہ گول ریبے دسو چوک چیدن بسرنگی بدنا موم نیوے را شیرا سوک لگی دلی دیا اگر صحابہ بدنا مکری صحابہ دشمنان دی سوک دان دیا را شدمائی پدوارو ہم جوڑی انبیاء آغا بدنامی نصحاب بدنامی انو دا مفکر دے رسی دے مفکر دے فقال پسوئل ان حاضان اللہ اللہ سحر یوسر مگر سحر دے کیا سر پسید کی خود لے شرے دے ان حاضان اللہ مگر وین آدبانی آدم دا سا اس لی حساب کر ضرورے چننا بابا سنگا دے یا اوبر سوزو منگا دے پسا کروان دے اوبر سوزو منگا پسا کروان دے زان کر مولو توئی ضرورے چراز باو کمتا ہوتا منہا جدینا بے قبسین لعلکم تسولون نسا اس لی حساب کر داخل دے یا دے دے سکر واننے او لا تبقی ولا تذر نپری دی وخا او نا اڈکیا نپری دی وخا او نا اڈکیا لواحة للبشر لواحة للبشر مانا کہیا سرون کے سر منیا علیہ تسعۃ عشر بشر ویا جمع بشر تندا مانا سرون کے سر منوا پری جہنم منی بھیا تسعۃ عشر نولس فرشتیا نولس فرشتی بھائی ہاں من لوڑا نولس قسم بھیا وما جعلنا او ندگردول منگا ندگردول منگا اصحاب الناریا دروان چاند دور مگر فرش دیا وی ار چرتا کی اصحاب النار راشی مراد نزوز خیان دی مگر پسور مدثر کے نا چدن تا اصحاب النار مراد دروانچان ورشتیلیا مراتی ورشتیلیا انلی گرگولی منگا دروانچان دور مگر ورشتیا انلی گرگولی منگا شمار دو دائی مگر ازمائش دو پار دار کسان کی کبری کرے رہے دیل پارا چیتیلو کیا کسان دور کرے شہر ورد کتاب او مضبوط کیا کسان چی مائے ہوئے ایمان ان ایمان پل او شکل کی آئندہ دو پارا آیا کسان بودل کتاب چور کرے شہر ورد کتاب او ممیان شکل کی ادھر پار کی ہوئے آیا کسان کی پرون رائے تھی مرض دے منافقت او کافر ماذا اراد اللہ تیرا ذکر اللہ بڑی مثال سرا کبالی کلو جانی گمراہ کے اللہ چالے کی خورشی او ہدایت کے چالے کی واڑی وما یعلم جنود ربک الا هو او نپوئی جیا پشمار دلختر ربستاوانی الا هو مگر دغیو اللہ بس یو دغا اللہ کی پوئی جیا بل چالے کم شمار نرے معلوم بل چالے شمار نرے معلوم وما ہی آو نرے راور الا ذکرہ للبشر مگر پند دپار دپنی آدمو مطلب دا چور بسن گئی لکر دنیا اور توبور کنا وما ہی آو نرے راور الا ذکرہ للبشر مگر پند پار مخلوقات چی مخلوق پن والی او دا اللہ حکم پر ریوان راڑی کلا خفض دا خبرا والقمری و گوار سکومی واللیلی او شپا اید ادبرا دنگو کی چشا کیا پشاروان جی او سبار کلا اسورا چی روحان کی مخلوقات انہا چی اتنندا سکر لا یحد القبر کام خا یو داغا لویا زابنو نرے او یا مانا کئی چیتی نمداؤور لا یحد القبر کام خا یو دا لویا زابنو نرے نگیر اللیل بشار یا ورک انتے بنی آدم اتا لمن شاء از پار داغا چا چی فخی من کمستاسونا ایتا قدما دا شروان دیشی ایمان تا او یتاخر یا رسول ایمان نا او کافر جوڑی گیا ہر یو نفس بما پاغن اسامل باندی چکڑے وی رہی نا بندی وی گرفتار بیا الا اصحاب الیمین مگر جنتیان کی طرف والا جنت یتساءلون و جنتوں کی تپوس بکئی دیو بلنا پوارد مجرمانو کی ما سلککم سکر یا دا سوایا یا تساءلون عن المجرمین دیو بلنا ما نکل تپوس بکئی پوارد مجرمانو دا مجرمانو نا ما سلککم سکر سچی داخل کئی تاسو پا جہنم کیا نوائی بلا دو زخیان مجرمان بوئی لم نکو من المسولین نو منگا دلون کون کنا یا منگا بوزن کوا مگتا منگا جہنم لگالوا اگا سوک چی اگا مدن کئی تین دو وقت پابند ایسارا اگا اس دی ایت لگیر سو چکی چی ایو جہنم تو دکلو وجا اب اسی مدن کولا لکدایت لکایت سورہ مریم وخلف من بعد مخلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا رسلتنا اهل قادش ولا چموزی برباد کوا او پلو فائشات پزی روان شوا پزر دے چی ملاو بشی زید گنا سارا جہنم لبے اللہ ارتاو کیا ولم نکن نطعم المسکین او نو منگا چی خوراک ورکو منگا مسکین تا او منگا چن نواتی دوبا پاپسو کی سردن نواتی دن کنا وکن ناو منگا چی نسبت دروبا کو منگا رضا قیامت تا سردی پوری چراغ منتا مرگ فما تنفعوهم فا فسفائدور نکی ریتا شفاعت شافعین شفاعت شفاعت دون کوا دائل بفائدہ نشی ورکولے شفاعت شفاعت دون کو پسید اللہ لقرآن کرین موردین مخرون کی کاننہم مستن بیرا گویات دائی خونہ تریب کیا فرد من قصورا چتکیا دزمرینا آیا مانا دکارینا ہاں دجا سے ڈالا کتاب نہ تیفتا کہیا ہاں ڈالا کتاب دلتا کہیا ڈالا کتاب نم کل بیان شروع کہیا داس مدوڑی گئی چانی تب کرتی موری دین تو قرآن کرنا اعراض کون کیا چنمو کل ازدکو شل کال اسولا چتو وقت لگے خود شل کال کو چتو وسی پاروانی ازدکریا چراغی مانا و مطلب دلتا کرے رے اور آئیوی کی پاری خدمت شروع کرے رے راضا دا اللہ کتاب لدین و رستو کینا اور اللہ کتاب اویا دوا اویا مغای دین و رستو بذر بیان دا اللہ کتاب نکوما بلی رو بلکی را گئی ار یو سرے گئی دا چی ورد ریشی وربت ریشی تصوف امون الشارع صحیحی کلاو کریشوی چی منگل برنا دا غراشی کتاب راشی آئے چلائی چلائی اللہ پیغمبر دنو بے منو کھلا نظر آرنجی بلکی نیری جلی آخی ربنا کھلا حتر دا خبر انہو تذکرہ یقینن دا قرآن کریم لپن کتاب دے فساسو چی فغشی ذکرہ یاد جلائی کتاب وما یذکرونا او پن اخلی جائی مگر دا چی فخش دا اللہ ہوا اہل التقوی دا اللہ لائق دے یارے دے چیزن یارو کریشی و اہل المغفرہ او دا اللہ لائق دے بخنے دے